सब विशेषण वित्त होता है उसका लक्षण न्याय में कहते हैं स्वसमनाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक धर्मांतर घटितत्व नील धूम धूमत्व और धूमत्व हेतु है धूम हेतु का आवश्यक हो जाएगा धूमत्व और नील धूमत्व है व्यर्थ विशेषण घटित व्यर्थ विशेषण घटित क्यों धूम के द्वारा वह साध्य हो सकता है तो धूम हेतु होने पर हेतु का आवश्यक धूमत्व है स्व पर से नील धूमत्व लिया स्वसमानाधिकरण धूम में नील धूमत्व रहेगा धूमत्व भी रहेगा धूम नहीं नहीं होता है नील धूमत्व का समानाधिकरण हो गया धूमत्व जो धूमत्व प्रकृत साध्य का व्याप्यता आवश्यक है नील धूम का साध्य बनी धूम का साध्य बनी पर्वत बनीमान नील धूमात धूमात नहीं कह करके नील धूमात रहेंगे इसमें जो व्याप्यता आवश्यक नील धूमत्व हुआ वो विशेष व्यर्थ विशेषण घटित हुआ विशेषण नील रूप विशेषण व्यर्थ है उसके बिना भी हो सकता है धूम हेतु के द्वारा भी अनुभवियां निमित्त हो सकती है धूमात नहीं कह करके नील धूमात कहा कि व्यर्थ विशेषण घटित हुआ उसका लक्षण स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक धर्मांतर घटितत्व सबसे नील धूमत्व उसका समानाधिकरण धूमत्व और प्रकृत साध्य वन्नी का व्याप्य धूम व्याप्यता आवश्यक क्या होगा धूमत्व तो समानाधिकरण प्रकृत साध्य व्याप्यता आवश्यक जो धूमत्व वो धूमत्व धर्मांतर है नील धूमत्व की अपेक्षा है धूमत्व अलग धर्म है ऐसे धर्मांतर से घटित हुआ नील धूमत्व इसलिए नील धूमत्व जिसका आवश्यक व्यर्थ विशेषण घटित होता है नील धूमत्व में नीलत्व जैसे व्यर्थ हुआ इसी प्रकार यहाँ यदि लक्षण कहेंगे बाध्यत्व अनिर्वचनीयत्व जो तात्विक सत्य विरही लक्षण हुआ तो अतः बाध्यत्व इतने करते लक्षण करते तात्विक अबाध्य है तो बाध्यत्व लक्षण हुआ बाध्यत्व ही अनिर्वचन का लक्षण हो वस्तुतः अबाध्य सत्ता सत्वकत्व तात्विक सत्व विरह लक्षण हुआ तात्विक सत्व का अभाव तात्विक सत्व का अभाव कौन से क्या हुआ तात्विक तो अबाध्य अबाध्य सत्व अभाव है लक्षण क्या लक्षण होगा अबाध्य सत्व अभाव अबाध्य सत्व अभाव और बाध्यत्व दोनों समान नहीं है अबाध्य सत्व अभाव बाधित्व से बाध्यत्व से घटित नहीं है अबाधित्व ये हिंदी अर्थ में थोड़ी से कर दिया बाधित सत्व सत्वकत्व ये बाधितत्व इस अर्थ क्या है किंतु वस्तुतः ये होगा तात्विक सत्व विरह लक्षण हुआ तात्विक का अबाध्य अबाध्य सत्व विरह लक्षण हुआ अबाध्य सत्व विरह बाध्यत्व घटित नहीं बाध्यत्व घटित होता तो बाध्यत्व अनिर्वचन तो करते तो अन्य का विशेषण हुआ इसे बाध्यत्व से अन्य विशेषण तो लुपात बाध्यत्व हो गया अबाध्य सत्व विरह का अबाध्य सत्व विरह में एक विशेषण हुआ बाध्यत्व सत्व का विशेषण हो जाएगा अबाध्य सत्व विरह है अभाव का प्रति हो गया सत्व सत्व का विशेषण होता है अबाध्य अबाध्य में एक विशेषण होता है बाध्य अन्य विशेषण तो बाध्यत्व कहने से ये लक्ष्य में धर्म में उसका अन्वय नहीं होता है लक्ष्य में पक्ष में नहीं होगा लक्षण में भी उसका विशेषण नहीं होगा जैसे कर्मधार समास में उत्तर पदार्थ के साथ पूर्व पदार्थ का अन्वय होता है समान अर्थ कहने से किंतु जहाँ अन्य विभूति है राज पुरुष तो पुरुष में पुरुषत्व में राजत्व का अन्वय नहीं होता है नीलम च तदुप उत्पल च उत्पलत्व अर्थ में उत्पल में नीलत्व का अन्वय होता है किंतु इस प्रकार यहाँ अबाध्य सत्व विरह अनिर्वचन क्या हुआ अबाध्य सत्वादि अभाव अबाध्य सत्वादि अभाव अबाध्य सत्वादि अभाव जो कहा अभाव सत्वादि का अभाव और उसमें तात्विक विशेषण दे दिया तात्विक तो सत्व अभाव होना चाहिए और सत्व अभाव सत्व विरह अभाव, सत्व का विशेषण दे दिया अबाध्य, अबाध्य सत्व का अभाव, अबाध्य सत्व तो वास्तव सत्व का अभाव, व्यावहारिक सत्व कल्पित सत्व हो सकता है, अबाध्य सत्व का अभाव, अबाध्य सत्व अभाव जो है उसका एक देश उसका विशेषण नहीं होता है बाध्यत्व, बाध्य नहीं होता है। अबाध्य सत्वभाव, सत्व अभाव, अभाव का सत्व, सत्व का विशेषण अबाध्य, अबाध्य में एक देश होता है बाध्यत्व, होने से अन्य उसका एक विशेषण अन्य सत्व का विशेषण हो गया अबाध्य, और अबाध्य का विशेषण होता बाध्य, अबाध्य का अन्य होगा सत्व के साथ, सत्व है बाध्य उसका विशेषण अबाध्य, इसलिए अन्य विशेषण होने से ग्रहण होते लक्ष्य के साथ उसका संबंध नहीं होता है। जहाँ लक्षण करते हैं, लक्षण होता है इतर वेद साधु का अनुमिति में हेतु होता है, जो लक्षण करे वो हेतु हो जाएगा, हेतु तो आवश्यक होगा, लक्षण के में रहने वाला धर्म हेतु तो आवश्यक हो जाएगा। पृथ्वी का लक्षण गंधव तो करते हैं, पृथ्वी इतर भिन्न गंधवत्व हेतु लक्षण होता है, हेतु तो आवश्यक लक्षण में रहने वाला धर्म हो जाएगा, उसका एक देश यदि होता बाध्यत्व तो व्यर्थ विशेषण घटित होता, उसका नहीं होने से, उसका विशेषण नहीं होने से अर्थात स्वसमानाधिकरण जहाँ रहेगा बाधित सत्व अबाध्य सत्वाभाव, अबाध्य सत्वाभाव में अबाध्य सत्वाभाव तो रहेगा, अरे बाध्यत्व उसमें समानाधिकरण नहीं आया, समानाधिकरण होने से स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य व्यापिता धर्मांतर घटित स्वरूप व्यर्थ तो व्यर्थ नहीं। धूम प्रागभाव और धूम प्रागभाव तो धूमत्व, धूम प्रागभाव भी वन्य साध्य के लिए हेतु है, धूम भी हेतु है, तो धूमत्व धूम में है, धूम प्रागभाव तो धूम प्रागभाव में रहेगा, धूम प्रागभाव तो और धूमत्व दोनों समानाधिकरण नहीं है, समानाधिकरण है ना, नहीं समानाधिकरण नहीं, धूम प्रागभाव में अभाव का विशेषण धूम होगा, धूम में धूमत्व है तो धूमत्व विशिष्ट धूम, धूम का अन्वय होगा धूम प्रागभाव में, किसी प्रकार धूमत्व का विशेषण कह सकते हैं किंतु स्वसमानाधिकरण धर्मांतर घटित होना चाहिए। धूम प्रागभाव तो समानाधिकरण यदि धूमत्व होता स्वसमानाधिकरण प्रकृत साध्य व्यापिता धूमत्व घटित कहते हैं किंतु धूमत्व धूम प्रागभावत्व समानाधिकरण नहीं है, नहीं होने से वो धूम प्रागभावत्व व्यर्थ विशेषण घटित नहीं है। इसलिए लक्षण छोटा हो बड़ा हो यदि एक लक्षण से घटित दूसरा लक्षण करेंगे तो व्यर्थ विशेषण घटित होता है, और किसी लक्ष्य का दो लक्षण बनाया यदि एक लक्षण घटित दूसरा लक्षण कहेंगे तो व्यर्थ विशेषण घटित, नहीं तो एक लक्षण से अन्य लक्षण व्यर्थ नहीं कर सकते हैं, ये भी एक लक्षण है वो भी एक लक्षण है, हाँ एक लक्षण से घटित अन्य लक्षण हुआ तो गर्व हो जाएगा, काम छोटा लक्षण से कर सकते हैं तो लक्षण घटित हो तो व्यर्थ होगा, घटित नहीं हुआ जैसे नित्यत्व का लक्षण करते हैं ध्वंस भिन्नत्व से ध्वंसा प्रतियोगितम, और दूसरा लक्षण क्या कर सकते हैं प्रागवा भिन्नत्व से प्रागवा प्रतियोगितम, और एक लक्षण कर सकते हैं ध्वंसा प्रतियुक्त स्थिति प्रागभाव प्रतियुक्तम, ये सब अलग अलग लक्षण है, उसमें कोई कालीवर में छोटा बड़ा दिखने का नहीं, कोई व्यर्थ नहीं कर सकते, ध्वंस भिन्नत्व स्थिति ध्वंसा प्रतियुक्तम अथवा प्रागभाव भिन्नत्व स्थिति प्रागभाव प्रतियुक्तम, ये कोई व्यर्थ नहीं हुआ, हाँ एक से घटित दूसरा होते व्यर्थ होगा। ये पर्वत वन्यमान प्रमेय धुमान कर दिया, धूम का विशेषण प्रमेय दे दिया नीर दे दिया तो व्यर्थ होता है। अभी अनिर्वाच्य तो साधक प्रमाण विचार है, प्रमाण विचार है प्रमाण से प्रत्यक्षानुमान आगमार्थापत्तय, अनिर्वाच्य तो साधक प्रमाण है, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है अनुमान भी आगम भी अर्थापत्ति, कितना हो गया चार प्रमाण है। अनिर्वाच्य तो अभाव का प्रत्यक्ष तो जो मानते उनके लिए प्रत्यक्ष कहा, तार्किक लोग अभाव का प्रत्यक्ष मानते हैं, अनिर्वाच्यत्व का प्रत्यक्ष होगा, और अनुपलब्धित्व के लिए कहते हैं घटवादी प्रतिशु अभाव घटित मिथ्यात्व में अनुपलब्धि अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान दिया ना, प्रत्यक्ष होगा अभाव को प्रत्यक्ष मानने के लिए प्रत्यक्ष, अभाव को अनुपलब्धि प्रमाण गम्य मीमांसा वेदांतिक अनुसार प्रत्येक स्थान पर अनुपलब्धि हो जाएगा। अनुपलब्धि अनुमान आगमन प्रत्यक्ष तावत प्रत्यक्ष कैसे मिथ्ये व रजतम अभाव इत्यादि सुक्ति में रजत ज्ञान हुआ बाद में कहते ये रजत मिथ्ये व रजतम अभाव जो भान हुआ रजत मिथ्या ही है वही अनिर्वचन है रजत न तो मिथ्या शब्द असत पर्याय पूर्व जी कहता मिथ्ये व रजतम अभाव जो कहते हैं रजत में मिथ्यात्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है रजत का ज्ञान हुआ जो रजत का ज्ञान होता है उसे मिथ्यात्व का भान नहीं होता है मिथ्या शब्द का असत पर्याय है। असत कंत क्या है मिथ्या रजत मतलब रजत नहीं था न सत असत न्यायमूर्त कार्य के अनुसार तो तुच्छ असत का भान होता है अरे मिथ्या मतलब रजत नहीं था असत था तो असत सत नहीं था। वेदांति कहते हैं रजत जो भान हुआ अनिर्वचनीय सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं उभय भी नहीं और न्यायमूर्त कार्य के अनुसार क्या है असत तुच्छ है तो पूर्व पीछे कहता है मिथ्या सत असत पर्याय रजत असत था इति न वक्षमाण युक्तिया निसिंगादि साधारण असत्व से छायमान रूपया वक्त मक्य प्राप्त आगे युक्ति बताएंगे मनुष्य का सिंह निसिंग कर बिताना सत्य बिताना ये जो असत है ऐसे असत्व रजत में नहीं है। निसिंग में जो रहने वाला असत्व सत्य बिताने रहने वाले जो असत्व ऐसे साधारण असत्व से रजत आदि रुपया दो वस्तु में सक्यता क्योंकि रजत कैसा है छायमान प्रत्यक्ष कम प्रत्यक्ष से जो दिखता है उसी वस्तु में ऐसे निसिंग आदि साधारण असत्व नहीं कह सकते हैं क्योंकि सत्य विषाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता है सुत्ति में रजत का प्रत्यक्ष होता है होता है इसलिए यह असत नहीं होगा। सत्य विषाणु में जो असत्व ऐसे असत्व रजत में नहीं है इसलिए यह मिथ्या सत मिथ्या अनिर्वचनीय अर्थ है न चेतावंतम कालम असदेव रजतम अभात इति अनुभव विरुद्ध पूर्व पीछे कहता है इसे तो अनुभव होता है इतने समय तक असत रजत अभात रजत का भान हुआ असत रजत का भान हुआ यह अनुभव होता है अर्थात रजत असत है इतने न अनिर्वाच्य तो एक देश सत्य व्यतिरिक विषय तो नहीं वो पते अनिर्वाच्य तो का क्या अर्थ है सत्व का अभाव असत्व का अभाव उभय अभाव उसमें एक दृश्य है ना नहीं सत्व अभाव तो जो असत शब्द है असत रजत असदेव रजतम अभात में सत्व अभाव विषय असत अनिर्वाच्यत्व का एक दृश्य सत्व व्यतिरिक सत्व भाव उस सत्व भाव को विषय करने वाला ये प्रत्यय हुआ यथावर्त कालम असदेव रजतम अभात असत का तो सत्व अभाव विशिष्ट रजत अभाव तो सत्वाभाव भान हुआ तो असत का तो सत्वाभाव सत्वाभाव बाला को असत कहेंगे असत्व एक देश सत्व व्यतिरिक विषय सत्व अभाव को विषय करके ज्ञान हो जाएगा न चेवम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यत्रापि यहाँ जो सत्य शब्द आया वहां भी इसे कह सकते हैं असत्य व्यतिरिक विषय यदि असत रजतम अभात में सत्वाभाव विषय को मानेंगे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म यहाँ भी जो सत्य आया सत्य का क्या अर्थ करेंगे असत्य व्यतिरिक असत्य व्यतिरिक विषय का असत्य भिन्न वो भी अनिर्वचनीय हो जाएगा अनिर्वाच्य कह गए थे असत्य व्यतिरिक विषय हो जाए उपपत्ति इतने न ब्रह्मणि सदरूपता है प्राग उपाधि न ब्रह्म सदरूप है तुच्छ नहीं है सबका अधिष्ठान सदरूप है नहीं तो शून्यवाद आपत्ति ये पूर्व पिछित शून्यवाद नहीं मानेगा न्यायमूर्त का पहले उपवादन क्या है तस्य असत्य व्यतिरिक विषय तो कल्पना है अनुचित सत्यम ब्रह्म सत्य जो कहा असत्य व्यतिरिक विषय के मानना ऐसा नहीं सत्य का तो असत्य भाव इस अर्थ नहीं मतलब अनिर्वाच्य क्या कि देश सत्य का तो सत्य नहीं है किन्तु असत्य का अभाव और असत्य का भी अभाव है सत्व का भी अभाव है निर्धारण के वो भी अनिर्वचन हो जाए तो असत्व व्यतिरिक विषय तो कल्पना उचित नहीं ब्रह्म में तथा से ब्रह्मणी सत् प्रत्यक्ष रूपी असत प्रत्यक्ष सत्वा सत्वर बाधक असत्व सत्ताभ्याम विशेष है ना, न प्रसंगता में जो प्रसंग दिया, जैसे रजत में असत प्रत्यय हुआ, ब्राह्मण सत प्रत्यय सदैव समय दमग्राती, रजत में जो असत प्रत्यय है वो जिस प्रकार भान होता है ब्राह्मण सत प्रत्यय इस प्रकार होता है, तो असत प्रत्यय जो होता है रजत में, रजत ब्रह्म सत है तो रजत को असत मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म में सत प्रत्यय प्रामाणिक है तो रजत में असत प्रत्यय भी प्रामाणिक होगा, तो असत्य व रजतम अभात को लेकर के रजत असत मानना चाहिए पूर्व पीछे का अभिप्राय। तो इसमें सिद्धांत ने बता दिया ब्रह्मणी सत प्रत्यय, ब्रह्मणी सत्य सत प्रत्यय, ब्रह्मणी सत्य अन्वेष करना, ब्रह्मणी सत प्रत्यय रूपये असत प्रत्यय सत्ता सत्य और बाधका सत्य सत्याभ्याम, अन्य कहना ब्रह्मणी सत्वे सत प्रत्यय बाधका सत्य, ब्रह्म में सत्ता है उसमें सत प्रत्यय होता है, ब्रह्मणी सत्वे जो सत प्रत्यय होता है तस्य बाधका सत्य न, अन्य हो गया। ये देखो बाधका सत्ता सत्ताभ्याम है, ब्रह्मणी सत्वे सत प्रत्यय बाधका सत्वेन, रूप्ये असत्वे असत प्रत्यय बाधक सत्वेन, रूप्य में जो असत्व है आप कहो तो असत्व रजतम अभात इसी प्रत्यय होता है, ये असत प्रत्यय से बाधक सत्य, वहां बाधक है, बाधक क्या है ख्यायमान, यदि असत रजत हो तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, वहां बाधक कहे रजत को असत कहना चाहते हैं पूर्व पीछे, ब्रह्म आप कहते सत, ब्रह्म में सत्व है ब्रह्म सदैव समय दमग्राती, यदि ब्रह्म सत है असत्य भी दम रजत भात रजतम भात तो रजत असत हो, तो दोनों में भेद हुआ, ब्रह्म ही सत प्रत्यय में बाधक नहीं है, बाधक से असत्य में सत्व, ब्रह्म ही सत्व सत प्रत्यय से बाधक अभाव, और रूपे असत असत्व असत असत प्रत्यय से बाधक सत्व बाधक है, होने से सत्वाभ्याम विशेषण दोनों विशेष होने से प्रसंग सामने नहीं, अतः ब्रह्म सत्य तो रजत असत होगा ऐसा नहीं कर सकते, असत पद का तो सत्य पद का तो असत्व भाव सब हो जाएगा ब्रह्म में, ऐसा नहीं, ये प्रत्यक्ष हो गया, ये प्रत्यक्ष है मिथ्या के लिए, कौन असत्य विदम रजत रजतम अभास, असत्य का और असत्य का प्रत्यक्ष क्या सत्य विदम रजत अभास, मानस प्रत्यक्ष होगा रजत ज्ञान हो गया बाधित तो होने का निधम रजत बाद हुआ, बाद होने के बाद ही तो हो कहते असत्य विदम रजतम अभास, रजत अभी तक रजत का भान हुआ असत रजत का भान हुआ अविद्यमान रजत का, तो मिथ्ये व रजत सिद्धांत कहता मिथ्ये व रजतम अभात, तो रजत मिथ्या भान हुआ तो साक्षी प्रत्यक्ष हाँ साक्षी प्रत्यक्ष हाँ साक्षी प्रत्यक्ष होता है रजत का साक्षी प्रत्यक्ष, उसमें मिथ्या तो करके साक्षी प्रत्यक्ष है, अनुमान अभी अनुमान विमतम सत्वरहित्य सत्य असत्वरहित्य सत्य सत्ता सत्वरहित बाध्यवाद दोष प्रवृत्त भानत्वाद वा यन्नैव तन्नैव यथा ब्रह्म, ब्रह्म को दृष्टांत बनाया, हेतु क्या है बाध्यत्वम अथवा दोष प्रवृत्त भानत्वम, पक्ष रजत विमतम रजत आदि लिया अनिर्वचन सत्वरहित्य सति असत्वरहित्य सति सत्ता सत्वरहितम, सत्व का अभाव असत्व का अभाव उभय का अभाव ये अनिर्वचनीय है, रजतादि अनिर्वचनीय है, हेतु है बाध्यत्व अथवा दोष प्रयुक्त भानत्व, दोष प्रयुक्त भान में रजत का भान, इसमें अन्य दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि अनिर्वचनीय ब्रह्म बिना सर्व को अनिर्वचनीय कहते हैं, उसमें सर्वत्र बाध्यत्व यत्र तत्र अनिर्वचनीयत्वम्, पहले साध्य निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? सत्व रहित सती, असत्व रहित सती, सदसत उभय रहितत्व, कहीं साध्य निश्चित है क्या? निश्चित नहीं। रजतादि में निश्चित नहीं है, वहां भी विवाद है, इसलिए व्यतिरिक व्याप्ति। किंतु व्यतिरिक व्याप्ति में व्यतिरिक केवल व्यतिरिक अनुमान करेंगे, साध्य जी कहीं प्रसिद्ध नहीं होगा। ये दोस्तों अप्रसिद्ध विशेषण, अप्रसिद्धम विशेषण यस्य, साध्य रूप विशेषण अप्रसिद्ध होगा। जिस अनुमान में साध्य साध्य होता है पक्ष में विशेषण, वो साध्य ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। अप्रसिद्ध विशेषण दोष है साध्य अप्रसिद्धि। अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान यदि होगा तो पृथ्वी सत्य विषय में उल्लेख ही नहीं, भूतवा यंता ने व्यक्ति के द्वारा सत्य विषय में उल्लेख पृथ्वी में, पृथ्वी में हो जाए नहीं, सत्य विषय में उल्लेखा नहीं होगा, कहाँ होगा, जल में। तो सत्य विषाण अप्रसिद्ध होने से सत्य विषाण के द्वारा उल्लेख भी अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित नहीं होती है। यहाँ भी साध्य का ही प्रसिद्ध होना चाहिए, न तो अप्रसिद्ध विशेषणोत्तम इतना। अभी प्रसिद्धि कराएंगे साध्य की प्रसिद्धि, जैसे पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वा यम तनेवम यथा जलम, इतर भेदे साध्य, इतर कितने हैं? पृथ्वी को छोड़कर आठ द्रव्य और पांच पदार्थ ले लेंगे तो पांच पदार्थ लेंगे तो आठ पांच तेरह हो जाएगा, अभाव को मिला देंगे तो चौदह हो जाएगा। इतर भेद, इतर भेद कहीं प्रसिद्ध ही नहीं। पृथ्वी पक्ष बना दिया, आगे आठ द्रव्य पांच पदार्थ मिलकर के तेरह पदार्थ का भेद कहाँ मिलेगा? तो पृथ्वी में मिलेगा, पृथ्वी पक्ष कोटि में आ गया, कहीं साध्य प्रसिद्ध नहीं। और गंधवत्व पक्ष को छोड़कर कहीं अन्यत्र प्रसिद्ध नहीं। साध्य हेतु अप्रसिद्ध होने से केवल व्यतिरिक अनुमान करते हैं, किंतु साध्य प्रसिद्ध होना चाहिए। अप्रसिद्ध साध्य का अनुमित नहीं होती, तो वहाँ साध्य प्रसिद्धि बताते हैं। इतर भेद एक स्थान में प्रसिद्ध नहीं है, तेरह का भेद एक स्थान में प्रसिद्ध नहीं, किंतु भेद प्रसिद्ध है। जल भेद, तेज भेद, वायु भेद, गुण भेद, कर्म भेद प्रसिद्ध है ना? नहीं, ये तेरह का भेद अलग अलग प्रसिद्ध, अलग अलग स्थान में भेद प्रसिद्ध है, उसको एक स्थान में साध्य करेंगे व्यक्ति के अनुमान के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ भी साध्य की प्रसिद्धि बताएंगे। साध्य एक स्थल में प्रसिद्ध है ये निश्चित नहीं, किंतु साध्य की प्रसिद्धि अप्रसिद्ध विशेषण नहीं। अभी अनुमान करते सिद्धांति सत्वा सत्य समनाधिकनात्यंता भाव प्रतिविघिनी धर्मत्वा रूपरसवत्। एक अनुमान है रूपरस धर्म है ना? नहीं, धर्मद्वय धर्मद्वयत्वात्, ये धर्मत्वात धर्मद्वय है, क्योंकि दो का पक्ष बनाया। रूपरस कोई स्थान एक बताओ जहाँ दोनों का अभाव रहे, रूप भी नहीं रहे रस भी नहीं रहे, ऐसा स्थल मिलेगा? वायु में, वायु आकर से रूप नहीं रस नहीं, तो समानाधिकरण अत्यंता का प्रतियोगी रूपरस में धर्मत्व रहेगा ना? नहीं, धर्मद्वय तो है और समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी तो है एक समानाधिकरण वायुनिष्ठ दोनों का अत्यंत है, रूप का अत्यंत है, रस का अत्यंत है, समानाधिकरण है, समानाधिकरण अत्यंत है प्रतीत आया तो धर्म तो आया। इसी प्रकार सत्वा सत्व भी धर्म है, दो धर्म है, ये भी समानाधिकरण अत्यंत है प्रतीत होंगे। अर्थात एक स्थान में सत्व सत्व दोनों का अभाव आएगा, जैसे रूप रस का अभाव एक स्थान में आया, सत्व सत्व दोनों का अभाव एक स्थान में आएगा, समानाधिकरण अत्यंत का प्रतीत साध्य सिद्ध हो जाएगा। इसे क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ सत्व असत्व का दोनों का अभाव कहीं रहेगा, कहाँ रहेगा निश्चित नहीं, किंतु एक स्थान है कोई होगा जो कि तन्निष्ठ अत्यंत का प्रतियोगी सिद्ध हो गया। सत्व सत्व का अभाव एक स्थान में आ गया, आ गया, किंतु इतने मात्र संनिर्वचन में नहीं होगा, और क्या चाहिए? उभय भाव भी चाहिए। देखो आगे सत्वम असत्वानाधिकरणानिष्ठम, असत्यम व सत्वानाधिकरणिष्ठम धर्मत्वा रूपवत, यदि सामान्यतः स्तुति स्थित सत्व को पक्ष बनाया, असत्वानाधिकरणानिष्ठत्व साध्य धर्मत्वा रूपवत, रूप है दृष्टांत, उसमें धर्मत्व रहेगा, रहेगा। देखो असत्व अनधिकरण में असत्व के अनधिकरण में, असत्व का अनधिकरण वायुवादि है, उसमें अनिष्ट है, रूप उसमें नहीं रहता है, रूप रहेगा। जितने असत्व अनधिकरण सब नहीं लो ना, असत्व के एक कोई अनधिकरण हो, असत्व का अनधिकरण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि है, असत्व के अनधिकरण में नहीं रहता है। असत्व का अनधिकरण हो गया वायु, वायु में नहीं रहेगा सत्वम, सत्व नहीं रहता है। अर्थात क्या है, ये भी सिद्ध करना है, एक अधिकरण को एक अधिकरण होगा जहाँ सत्व असत्व दोनों नहीं आते हैं, दोनों एक स्थान कहेंगे जहाँ सत्व असत्व दोनों नहीं रहेंगे। ऐसा क्योंकि सत्व नहीं रहेगा तो असत्व रहेगा, असत्व नहीं रहेगा तो सत्व रहेगा, ये पूर्व पीछे का अभिप्राय अभिमान ये सिद्ध करते हैं। क्योंकि इसे कैसे सिद्ध करेंगे, अनिर्वचनीय एक स्थल हो जहाँ सत्व भी नहीं रहे असत्व नहीं रहे, ये मुख्य हुई करते हैं। सत्व को पक्ष बनाकर कहते असत्व के अनधिकरण में नहीं रहेगा, असत्य का अनधिकरण नहीं रहेगा कि असत्य का जो अनधिकरण होगा जहाँ असत्व नहीं है वहाँ सत्व नहीं रहेगा, एक स्थल कहीं होना चाहिए, व्याप्ति नहीं की जहाँ जहाँ असत्व का नहीं रहता वहाँ वहाँ सत्व का अभाव, ऐसा नहीं कहते। सत्व के अनधिकरण एक स्थल में असत्व नहीं, असत्व के अनधिकरण में सत्व नहीं रहेगा, अर्थात दोनों का अनका भाव, दोनों का अनधिकरण होगा, एक हो दोनों का अनधिकरण, सत्व को पक्ष बनाया असत अनधिकरण अनिष्टम। दूसरा अनुमान हुआ असत्वम सत्तानधिकरण अनिष्टम धर्मत्व रूप, रूप है दृष्टान्त, धर्म तो सत्व के अनधिकरण में नहीं रहता है, न असत्व, असत्व के अनधिकरण में नहीं रहता है। असत्व का कौन अनधिकरण है जिसमें रूप नहीं रहता है, भाई अनधिकरण अनिष्ट हो गया। अच्छा सत्व को पक्ष करो, असत्व को पक्ष करो, क्या साध्य होगा, सत्व अनधिकरण अनिष्टम, सत्व के अनधिकरण में नहीं रहेगा, सत्व अनधिकरण अनिष्टम, सत्व के अनधिकरण नहीं रहेगा, कौन होगा सत्व का अनधिकरण, हाँ वो होगा अनधिकरण अनिष्टम, नहीं तो सत्व न्यायमूर्ति कौन था, सत्व का अनधिकरण सामान्य आदि सत्ता को लेकर के उसमें रूप नहीं रहता है, अनधिकरण अनिष्टम, सत्व का अधिकरण सामान्य है ना अनधिकरण, ये अनधिकरण रूप नहीं रहता, अनिष्ट हो गया। अरे बंध्या पुत्र असत्य लेगी तो उसे भी नहीं रहता है, अर्थात क्या सिद्ध हुआ, सामान्य रूप से प्रसिद्ध हो गया एक स्थल का ही होगा जहाँ सत्व नहीं रहेगा असत्य नहीं रहेगा, सत्व असत्व यदि एक एक नहीं दोनों नहीं रहे तो वह नहीं रहा, सत्व के अनधिकरण असत्व नहीं रहा, अर्थात सत्व असत्य दोनों का अभाव है, सत्व का व्यभाव असत्व का अभाव और दोनों का अभाव है तो अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा, सत्व अनधिकरण सती असत्व अनधिकरण सती राहित्य सती सत्व सत्ता राहित। इसे सामान्य तत्व, सामान्य तो क्या अर्थ होगा, कहीं कोई होगा किंचित धर्मिणी ये अभाव रहेगा, ये सिद्ध हो गया। न तो साध्य एक देश सिद्धिया असत सिद्ध साधन, साध्य का एक देश सिद्ध होगा, साध्य क्या है आप सिद्ध करना चाहते क्या है, सत्व का अभाव असत्व का अभाव वे अभाव, हम प्रपंच में असत्व का अभाव मानते ही मानते ना नहीं, और इसी प्रकार जहाँ आप सत्व का अभाव सिद्ध करेंगे वहाँ बंध्यापुत्र सत्व भाव मानते हैं, बंध्यापुत्र में सत्व भाव, बंध्यापुत्र में तो जरूरत नहीं है, प्रपंच में असत्व का अभाव, और हाँ सुस्थ रजत में सुस्थिर रजत को ये लोग असत मानते हैं, न्यायमूर्ति कह मानते असत, तो उसमें सत्व अभाव है, सुस्थ रजत में क्या है सत्व का अभाव और प्रपंच में असत्व का अभाव, तो एक देश प्रसिद्ध होगा नहीं, प्रपंच अनिर्वचन है सूत्र रजत भी अनिर्वचनीय, सूत्र रजत को मानते असत प्रपंच को मानते हैं सत, तो प्रपंच में असत्व भाव पूर्व पक्षी को सिद्ध है, प्रपंच में असत्व का भाव पूर्व पक्षी को सिद्ध है, और सूत्र रजत में सत्व का भाव पूर्व पक्षी को सिद्ध है, तो साध्य का एक देश सिद्ध हुआ, साध्य एक देश सिद्धिया अंशत सिद्ध साधन, नहीं दोनों को नहीं मानते, दोनों का अभाव सूत्र रजत नहीं प्रपंच में नहीं, एक का अभाव क्योंकि उसके अभिप्राय सत्व नहीं तो असत्व है, असत्व नहीं तो सत्व है। तो प्रपंच में असत्व का अभाव है, सूत्रजत में सत्व का अभाव है, ये दोनों पूर्व भी मानता है। आप जो अनिर्वचन सिद्ध करना चाहते हैं, सत्व अभाव असत्व अभाव उभय भाव, उन्हें से एक दृष्टि सिद्ध है ना, नहीं पूर्व किसी को अंशत्व सिद्धिया सिद्ध साधन हो जाएगा, इसे न सिद्धांत कहता है। एक देश सिद्ध होने से सिद्ध साधन नहीं होता है, जो संपूर्ण साध्य है, संपूर्ण साध्य का ही सिद्ध होगा तो सिद्ध साधन। जहाँ अनुमिति का जो उद्देश्य है ये पूरा कहीं सिद्ध हो तो सिद्ध साधन होगा, एक देश सिद्ध होने से सिद्ध साधन नहीं होता है। इसे का अनुमान करते हैं गुणादिकम गुणियादिना भिन्ना भिन्नम समानाधिकृत इतर यहाँ जैसे दोष नहीं। ये न्यायिक लोग गुण से गुण भिन्न मानते हैं, मानते ना नहीं, रूपवान से रूप भिन्न है, गुणी गुण भेद है। मीमांसा के लोग कहते हैं गुण गुणी में भिन्न भी है अभिन्न भी है, तो सिद्ध करेंगे गुणादिकम गुणियादिना भिन्ना भिन्नम, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। गुणादिक में आदि शब्द से क्रिया लेना, गुण के आदि शब्द से क्रिया जाति अभय भी लेना, गुण नहीं गुण गुण जाति अभय भी क्रिया, और गुण गुणिया देना क्या होगा द्रव्य, गुणी जातिमान क्रियावान व्यक्ति। जाति व्यक्ति में जहाँ समवाय मानते हैं तार्किक के लोग, मीमांसा के लोग वहाँ तादात्म्य मानते हैं। तादात्म्य का अर्थ भेद सही सुनो भेद, उसमें भिन्न भी अभिन्न, जाति व्यक्ति से भिन्न भी है अभिन्न, जाति व्यक्ति में क्रिया क्रियावत में और गुण गुणी में हाँ। तो इसमें क्या है भिन्न अभिन्न मानेगी, तो गुणादिकम गुणियादिना भिन्न अभिन्न, गुण से गुण भिन्न अभिन्न भिन्न अभिन्न तो साध्य। हेतु क्या है समानाधिकृत तत्व, जहाँ समानाधिकरण होगा वहाँ अत्यंत भिन्न भेद नहीं अत्यंत अभिन्न नहीं, कथनचित भिन्नत्व कथनचित अभिन्नत्व। सामानाधिकरण के अत्यंत अभेद में सामानाधिकरण नहीं होता है, अत्यंत अभेद होता घटो घट सामानाधिकरण होगा, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द एकाध कि ये दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक होगा, सामानाधिकरण नहीं होता है। अत्यंत भिन्न में गौ महिषी, गौ महिषी घट पट सामानाधिकरण होगा, अत्यंत भिन्न है सामानाधिकरण नहीं होगा, अत्यंत अभिन्न में भी नहीं होता है। किन्तु नीलोत्पल नीलपट नीलघट या समानाधिकरण है, इसलिए यहाँ भिन्न अभिन्न उभय आएगा, अत्यंत भिन्न नहीं अत्यंत भिन्न नहीं तो भिन्न अभिन्न होगा तादात्म्य होगा। यहाँ जो तादात्म्य सिद्ध करते गुणियादिना भिन्नाभिन्नम समानाधिकृत तत्व, यहाँ किंतु कोई तार्किक लोग कहेगा हम तो भिन्न मानते हैं, भिन्न को लेकर के सिद्ध साधन दोष, भिन्न को लेकर के सिद्ध साधन दोष होगा, तो ये कहा नहीं दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जो साध्य उद्देश्य है भिन्ना भिन्न मिलित उद्देश्य है, मिलित उद्देश्य होने का ना जहाँ मिलित शिक्षा साधित मिश्र है, एक देश सिद्ध होने पर वहाँ सिद्ध साधन दोष नहीं मानते, नहीं तो तार्किक क्या कहेगा हम तो गुणागुणी का भेद मानते ही भिन्न सिद्ध है तो वहाँ सिद्ध साधन नहीं होता है। इससे अत्र ही वहाँ जैसे सिद्ध साधन दोष नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार का शिषा दिशा बोले न सिद्ध साधन विरह से उपपादित तत्व, पहला आया शिषा दिशा नहीं होगा, उद्देश्य तो आवश्यक का अवश्य साध्य। अनुमिति दो प्रकार है, पक्षता आवश्यक सामानाधिकरण साध्य सिद्ध उद्देश्य हो, और पक्षता आवश्यक अवच्छेद साध्य सिद्ध उद्देश्य हो। पर्वत वन्यमान पक्ष है वन्नी, पर्वत पक्ष क्या है, पक्षता आवश्यक क्या है, पर्वत तो समानाधिकरण एक पर्वत में अनुमान करेंगे तो पर्व एवं पर्वत वन्यमान, ये पक्षता आवश्यक समानाधिकरण है ना, वन्नी की सिद्धि उद्देश्य है। अरे पक्षता आवश्यक आवश्यक साध्य सिद्धि उद्देश्य करेंगे, पर्वत तो आवश्यक न वन्नी सिद्ध करेंगे, सर्वे पर्वत वन्यमंत सर्वे पर्वता वन्यमत सिद्ध करने के जो जाएंगे पक्षता अवच्छेद का उच्चेद न साध्य सिद्धि हमारा उद्देश्य है। वहाँ पूर्व जी कहता है ये पर्वत तो वन्य हम मानते हैं, तुम्हारे जितने पक्ष है उसका एक देश में साध्य निश्चित हो गया तो सिद्ध साधन तो होगा। पक्षता आवश्यक का आवश्यक अनुमिति के प्रति प्रतिबंध का साध्य निश्चय, अनुमिति के प्रति साध्य निश्चय सिद्धि प्रतिबंधिका है। साध्य निश्चय हो गया तो साध्य संशय नहीं होगा, अनुमिति का प्रतिबंधक। इसलिए साध्य निश्चय शीशादिशा, शीशादिशा है अनुमितता उत्तेजिका है। प्रतिबंधक हो गया साध्य निश्चय, उत्तेजक है शीशादिशा। जैसे चंद्रकांतमणि है प्रतिबंधक दाह का, उत्तेजक है सूर्यकांतमणि, उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि प्रतिबंधक होता है। यहाँ इस प्रकार शीशादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि प्रतिबंधक है। इसे शीशादिशा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव पक्षता का लक्षण है। तो अनियमिति के प्रति साध्य निश्चय प्रतिबंधक होता है, किंतु पक्षता आवश्यक आवश्यक अनियमिति के प्रति कौन साध्य निश्चय प्रतिबंधक होगा? पक्षता आवश्यक अवच्छेदन वन्नी निश्चय प्रतिबंधक होगा। सर्वे पर्वतः वन्नीमत निश्चय हो तो ये प्रतिबंधक होगा। एक पर्वत वन्नी निश्चय हो गया तो सर्वे पर्वतः वन्नीमत तो न वा, ऐसा संदेह होगा? एक पर्वत वन्नी निश्चय हो गया, सर्वे पर्वतः वन्नीमत तो न वा, संदेह होता है या नहीं होता है? एक में निश्चय हो गया तो सब पर्वत निश्चय हो जाएगा? नहीं, अनुमान कोई कर रहा है सर्वे पर्वता बनी मंत, एक पर्वत बनी का निश्चय हो गया तो सर्वे पर्वता बनी मंत्रो नवा संदेह हो सकता है, इसलिए ये प्रतिबंधक नहीं हुआ। इसी प्रकार जैसे पक्षता आवश्यक अवच्छेदन अनुमिति करेंगे साध्य सिद्धि उद्देश्य हो, एक पर्वत बनी निश्चय अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं, सिद्ध साधन भी नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी हम सिद्ध करेंगे सत्व का अभाव असत्व का अभाव वह भाव, केवल सत्व अभाव सिद्ध हो गया किसी स्थल पर, सारा पूरा में हम सिद्ध करते हैं। एक देश में कहीं रजत में सुप्त रजत में सत्व भाव सिद्ध हो गया और घटादि प्रपंच में असत्व भाव सिद्ध हुआ, उसको लेकर सिद्ध साधन नहीं कर सकते। सिद्ध साधन विरह से पहले प्रतिपादन कर दिया था, न तो सत्ता सत्व परस्पर विरह रूपतया साध्य व्याहतम, साध्य तो व्याहत है, व्याहत दोष वाला सत्व का व्यभाव असत्व का अभाव स्थान किस रहेगा? एक स्थान में घट का रहे और घट का अभाव भी रहे, परस्पर विरह है ना, परस्पर विरह रूप एक साथ में नहीं रहते हैं। घट रहेगा तो घट भाव नहीं रहेगा, घट भाव रहेगा तो घट नहीं रहेगा, और घट भाव का अभाव घट का भी अभाव दोनों रहेंगे। इसके सत्व असत्व परस्पर विरह रूपतया साध्यम व्याहतम इतना मध्यम अतात्विक सत्व का अभाव असत्व का अभाव, तात्विक ने अतात्विक, अतात्विक रहने में क्या प्रति रसता नहीं, वास्तव घट और वास्तव घट भाव दोनों नहीं रहे, अतात्विक रहने में रसते हैं। और दूसरी बात है, पहले कहा था परस्पर विरहनात्मक प्रेम, सत्व रसत्व परस्पर विरहात्मक नहीं है। विरहात्मक होने से क्या होना चाहिए? जहाँ सत्व नहीं रहता है वहाँ असत्व रहना चाहिए, असत्व नहीं रहेगा तो सत्व रहना चाहिए। सुप्ति रजत में असत्व नहीं रहता है, रहता है असत्व तो सत्व रहेगा? सुप्ति रजत सत्व रहता है, नहीं रहेगा तो असत्व रहेगा? तो सुप्ति रजत सत्व असत्व दोनों का अभाव है, सत्व भी नहीं रहता है तो सत्व नहीं रहेगा तो असत्व, असत्व नहीं रहेगा तो सत्व, ऐसा नहीं हुआ। यदि विरहात्मक होता यत्र सत्व नास्ती तत्र असत्व होना चाहिए, जहाँ सत्व नहीं वहाँ सत्व होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। व्यभिचार होता है सूत्र रजत में, विरहात्मक नहीं। तो क्या है? विरह व्याप्यत्व, विरह व्याप्यत्व व्याप्ति कैसे करेंगे? यत्र सत्व तत्र असत्व, यत्र असत्व तत्र सत्र, परस्पर विरहनात्मक समाहितता भेद से तात्विक से। अच्छा, पूर्व जी एक कहा था कि आप सो भेद मात्र का निराकरण करते हो, कोई भेद नहीं मानते हो। भेद के लिए वेदांति कहते हैं अद्वैत सिद्ध करने के लिए भेद मात्र का ही निराकरण कर देते हैं। भेद निराकरण करने से यदि करते हो सद असद विलक्षण साध्य कैसे करते हो? सद भिन्न असद भिन्न, सद भिन्न भेद घटित साध्य काल आया था, भेद घटित अथवा भेद के व्याप्य सत्वभाव सत्व भेद का व्याप्य, भेद का निराकरण करते हो तो भेद को लेकर साध्य कैसे करोगे? तो भेद का निराकरण कैसे करते? घट भेद पट में रहेगा ना, घट भेद पट में, भेद क्या भिन्न में रहेगा या भिन्न में रहेगा? भिन्न में रहेगा, भिन्न कब होगा? भेद भिन्न में भेद रहेगा तो क्या होगा? भेद वाला में भेद रहेगा, भेद रहेगा भेद वाला में, है ना। ये भेद भी कैसे रहेगा? भेद वाला में। ये भेद कैसे रहेगा? भेद रहेगा भिन्न में, भेद वाले में। भेद है भिन्न, अभिन्न में भेद रहेगा क्या? भिन्न में रहेगा। भिन्न अर्थात भेदवती, भेद भेदवती, अयम भेद भेदवती, अयम अभिभेद भेदवती, अयम अभिभेद भेदवती, सद होगा। और अभिन्न में जिद रहेगा, अभिन्न रहेगा भेद अभिन्न में, स्वभेद सम, अपना भेद अपने में रहेगा। अपना भेद अपने रहेगा तो दो टुकड़ा हो जाएगा, अपना भेद अपने विदार में हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, एक ही नहीं रहेगा। इसलिए भेद का निराकरण करते और प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, और भेद ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। अनुन्यास प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा, अरे भेद ज्ञान नहीं होगा तो प्रतियोगी नहीं होगा, स्वयं अपना भेद नहीं, प्रतियोगी नहीं होता है, भेद का प्रतियोगी स्वयं नहीं होगा। इसी प्रकार निराकरण किया तो भेद मात्र का निराकरण करके फिर तद्घटित लक्षण कैसे करते हो? सिद्धांत कहता है भेद से तात्विक निरसिष्य मानते नतेन विरोध। हम भेद का जो निराकरण देखे था, तात्विक भेद का निराकरण करते, व्यावहारिक भेद अतात्विक भेद मानते हैं नहीं मानते, उसको लेकर के लक्षण करेंगे। न तो ब्रह्मवत सत्वराहित्य भी सदरूपत्व अनिर्वाच्य स्वभाव उपपत्ति अर्थांत। ब्रह्म में सत्ता मानते हैं ना निवेदांति, मानते सत्ता? निर्धारण ब्रह्म में सत्व नहीं मानते, सत्व नहीं रहने पर भी ब्रह्म सदरूप है। सत्वराहित्य भी सदरूपत्व, ब्रह्म में जैसे सत्व नहीं होने पर सदरूप है, इसी प्रकार क्या होगा? सत्व नहीं रहने पर सदरूपत्व अनिर्वाच्यत्व उपपत्ति। हाँ, इसी प्रकार प्रपंच क्या होगा? प्रपंच सूत्र जता के सत्व नहीं रहता है तो भी सदरूप हो जाएगा। ब्रह्म में सत्व नहीं रहने पर ही सदरूप हो गया। इसी प्रकार जगत में जहां पर मैं कह तो सत्व नहीं रहने पर भी सदरूप हो जाएगा। यदि सदरूप हो जाए तो अनिर्वाच्य होगा, सदरूपत्व में अनिर्वाच्य स्वभाव उपपत्ति अनिर्वाच्य नहीं होगा, अनिवाच्य स्वभाव हो जाएगा अर्थांतरण। तो आप अनिर्वाच्य सिद्ध करना चाहते हैं, क्या सिद्ध होगा? सदरूप हुआ, अनिर्वाच्य नहीं हुआ अर्थांतरण। सत्व का भाव सिद्ध किया, सत्व भाव होने पर भी अनिर्वाच्य नहीं हुआ, क्या होगा? सदरूप होगा। सत्वरहित प्रपंच से सदरूपत्ति माना भाव ने बाधा, सत्वरहित प्रपंच से सिद्धांति कहता है सत्वरहित प्रपंच सदरूप होगा, इसमें कोई प्रमाण नियम से बाध हो जाएगा। प्रपंच सत्वरहित है, सत्वरहित प्रपंच में सदरूपत्व में कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म सत्वरहित होने पर भी सदरूप है, इसके प्रमाण बताएंगे। अभी पहले कहा था शून्यतापति, प्रपंच में सत्व नहीं रहने पर सदरूप सिद्ध होगा। सूत्र जैसे में सत्व नहीं है किंतु सदरूप है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसमें बाध हो जाएगा। अनिर्वाचित अनिर्वाचित अभाव का बाध, अभाव का अभाव मतलब अभाव का अभाव निश्चय बाध अभाव। अच्छा, ब्रह्मण फिर सत्व नहीं हो तो सदरूप क्यों हुआ? प्रपंच में सत्व नहीं रहने पर भी यदि सदरूप नहीं होगा, ब्रह्म में सत्व नहीं रहने पर सदरूप कैसे हुआ? ब्रह्मणी से शून्यता पत्थरी पर सदरूप के प्रमाण, ब्रह्म को सदरूप नहीं माने तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ब्रह्म शून्य होगा मतलब शून्यवाद आपत्ति। ये बौद्धों को तो नहीं कह सकते हैं, न्यायमूर्तकार कहीं न्यायमूर्तकार जो द्वैतवादी शून्यवाद मानेंगे, शून्यापत्ति शून्यता आपत्ति से ब्रह्म को सदरूप मानना पड़ेगा। ओ